بیپ بیپ هیوادارم رامی من دود نکن لم گشت تانبو دریا بخم بکا کامل چون کاموال سوکو تکانی شارزا بوم ده توز خیرا کفواز اگرنا لماعیدی دیاری کراو دوا کوین رامی همیشه پلیت یا مسروشتی خویتی چاوره که رامی هم ده خواردنم بوی نای بوی که برسی بو میخوای هنه میگره نه سپاس خواردن من نوه تو گشتگی دور و دریش اینجا اگه تا دریا بیگو من بیرسید بخوارد نبی بخم بدی ما استعه ماتین با شارک پرو لخواردنی خوش باشای درم نشیر متین نیم لنوسینه وانا کانی قطاب خانه که گرای تا تو رو ما بدی ما ایتر پیوز با تو رو بون نکا وای بم ایش امره کاره کدنیه که کامیل دیوای گشتگی باشتن بو خوازم اگه لخود بیرامی سپاس به جوی آموشگارکانی فواس بوده لقصه در ما چوکوری خوب بخم ببا پیره هموشته بطلی تو بیا خواتن نگل دوانه که رامی و بیرین نچهنده دیاریم با بینی وقت بینه بالانت بیم اچم با دریا دریاش دور جوانا ماسی را وکم نبیل جیهان دریا گوریا ملیش پچکولم ماسی زورت لیم ماسی را وکم اچم با دریا ماسی را وکم اچم با دریا دریا گوریا ملیش پچکولا اچم با دریا ماسی را وکم ماسی زور را وکم کاک فواز؟ نگشتین؟ ای خواه لم دیمه نجوانه لمو برهر گشتی وام ندیوه ام دریای زور زور جوانه دانی شرامی نکوی تا خواره و ریابا بخم بفاوه زور بباشی خوام گرتوه براستی دریایی که جوانه کواته اما دریایی ام بلمو ماتور تازانه زور جوانن براستی دریا جیهانی که جوان و فراوانه هرگیز لما بر ام دیمن جوانم ندیوه چیه بو او وستاوی؟ دیمنی دریات بلاو جوان بو او رعزیزکم؟ براستی بروام ناکه وریا برانی؟ که دریا هنده گورو فراوان بی زور جوانه هرگیز برو بچاوکانی خوم ناکم کم من لیرم استا خوم لیو دومی هاکم اوا ام تابه سوری دل نیام اکا کم من خونا بین مو براستی لیرم رامی منالی خوم بیره خاطه اوکی کم جاراتم بو دریا تو لکوی کاک عزام اولم کاته چی تو بو سردانم خومنش لدوز ساعتم نکردوه ام کاتت باش کاک عزام تندروسی چونه چی فواز او تو لشوی ام باوی لکو بوی خود تزانی کاک عزام من روچه کی گروکم تو استاو روچه کی لشوی نگای سراعت نبوه دوار جوده وره وره جوده و ایوادارم به میوانی خود رام گری تو هوره کی تریشم لگلای کاک عزام یا خواه بخیر برن خود تزانی من سروگی روچگانم لیره و ابی پیشوازی لهمو روچیارکم کهیم بویر راوکن به طیبتی اوانی که خوشویستن وکو تو زور سواسکم کاک عزام استار رگم با هاو رکمت بیبناسینم اویش راوچه چی گر روکا وکو تو فواز گروگ نیا بلام ببینینی سرسام بید که واتو لی هاتو ها دبا خوب ساکت بیشه بده شورو استا توانی بیتر شورو و رامی او هاتم ها سلاو من نام رامیه راو چی بچکولم زور خوش حالم بناسینه وابدانی پیامی چی گوره ها برحال بخیر بسر چو من زور سپاس سرو که راو چکن پیم بله دنگو باسی راو چونه لما ویدا اتوانی کاتی خوش لیره بسر بری و هر وحا پیم ویا رامی لیره کاتی خوش بسر بعد پیم بله رامی حزگی چی زور ماسی اگ راو بکی لراستی انا زالم چون کامی کم جار سردانی دریای گوره اکم زور چاکا استاش منه چون ماسی زینو تان بوا گیرم دهی ورن لگل ما چی؟ خواب کم توانم دانه بگرم ها؟ بولم شنه ماسی زندو من لسکوه؟ بله منه توانم هنیستا ماسی گی زینو تان بوا بگرم جوانا هیوادارم رقبه بخوم و کارب کم او تو براستا هم کارب آسانیه که توی بینی بخم بگورم لیگه ربو من استعبینی چیم پیکره زور خوشا یکم جارو ماسی گوره راوکم بلام لوانه تو ندستی بده چون که او ماسی که زور خیره آیا ام من نالا زور سیقی بخوهی تا را دیگه سر سرهی نر ارو الله گرتم ها امشتی که زور سر سرهی نره توانی به یکم جارو ماسی بگریه استا من دل نیابم که من نالا چند بتوانه فواز جاره اشتایی چد ندیو کاغ عزام او ینده شارزای لراو ماسیا که نتوانی قد بیری لیب که توا اخو بیم ماسی نوی چی بی ماسی که قلو و هیلی غشی پیه هاتوا آی تو آگاد لدانه تیجاگی نبو ام جاره چی پیلن او ماسی توتی ها ام جاره ماسیا پیلن ماسی توتی بو بیانی اما امانج مانه بیل راو ماسیا ها جا ام جاره ترسناک راو کهی هر کسی بیوی لدریاد راو بکد ابی بتوانی ام جاره ماسیا راو بکد چون کم ماسیا گوره ام کناره ماسی توتی دانی که زور بیزیه که اتوانی یوچ که ماسی پی بشکینه و اگر راو چی اگه لینه بی تو ماسیا که بگا بدارکی او که تا ماسیا که اتوانی دارکی ورد بکد بدانه بیزکانی و اما سیه توانی ویتی همون رو چه شارزکان بینه بولای خوی بوی یه زی خویان تاقیب کنه ولی رو کردنی اما سیه بیزه ده ولی برای و اما سیه توتی با تاقی کرنوی دست پیش رو کردن لدریا دادن ره اماش با زنین نیهنی و شاروکانی ابیر لیسته و خود آمده که با رو بر روبونوی او اما سیه بیزه ها اما سیه زوشتی لدروس کردم من آمدم با همون رو بر روبونویک تو پی دوه من الان بتوانه ماسی تو دی درنده راو بکد؟ بخم با رامی راو چه کی ازا و خوان لیاتوی کی زوره باشه او چونه توانه زال به بسر دایی راو کردنه با قباره بچکوله و سیری بالام مکه گورم چون که چنگ ماسی که اندازه گوره به من برام زیاتر بخومه به بیانی زو امد با سلمینم گورم ایلم داره جوانو نایابا بیگو من اتوانم نهان نیشی پی راو بکم راست که دریجکی چوار مترونی و بلان بکرینانی آسانه و پیگاتی که زور باشی هیا تماشا که داوکی زور دریجه امش تایبدمندی که زور باش رامی امش وادلی که کبو مودای که دور بتوانی قلاپکف ری بی تو دلنیاد که او اتوانم داری راو بکر بینه چاوره که بینید رامی چی پی اکرید او کات خود اتوانی بریار بی باشه او امنه بینم گو بگره رامی بله یکم شد که پیویست بی که ایل راوی دریاده دیاری کردنی شوینی حلدانی قلاپکه یه لبرو اهلی استو رایانان لسر شوینی حلدانه کب که اشتانه توانم باور کم بوی که او منانا بچکولی ای که توزه چاوره که خود ای بینی فواز پی موا به شوینی گنجا و که یه تلایو دو برده و ها او تو چی؟ ام شونه زیادر لپنجا وقت دوره لکنر در یاکوا موسیقی سرکوتو بوم. دانیشتینه چی خوشه؟ بله با پیرگیان ام نامید بو انوسم تا اگادر بیل رو داوکانی ایره زور خوشحال بون که بو یکم زادریان بینی با پیرا من استاله گل فوازم لمالی سروکی روچی کانین ناوی کاغ عزاما او پیاوی کی زور باشا سبینی اچین ماسی توتی راوکین اوان پیلن گوری کنار سلام بگه اینه با دیما به نیازی دیدار یکی زو ابه بخیره ایده بو چاوان باشم چون که کات من نماوا ابو های همشو دانشتاگه من زود تاو کرده هستم که سفری که دور من در ریا ترسانه خب دیفه هست؟ بونا بلام توز یگلمو بر که خبرم بویا و رامیم نبینی لتنشمو ایلم هوایه چن پاکه اما هوای بره بیانه خوزگه ام توانی توز بر موبه با پیر کامیلی عزیزم فواز، پیم بلا ایو شستان لخو؟ او که عده سفری راوم لدویانات وانم زور لچگه ابمین موا تو خسکان زور خوش سر وکی راو چکان رنگ که تکمان زوبه، بلام تازوتر بروین برشتره بخو من بله ابی خیره اکین کواتا دی با بروین لذی شوین اگه دست کن برای کرد نفوز اچین با بردشی نکن مادم رمیه کم جاره تیل دریا در راو بکن ها؟ ما بسته چی لناو چی بردشی نکن فوز زور باشا او کمالا برده کن که لخولای دریا که در دان راو لخولای دریا که؟ بله رامی او شوینی ماسی توتی ها او لجرم بردانه اجی لگل کلی دریا و خجالا جوانا اما معنی اوه یک لیره کاتی که زور زور خوش بسره بین بیگو من زور خوش بی راو کردن لیره بخویش بیرم لیو نکردو تو که بیم بوم شوی نخوشا ها؟ او چیه من داری غایی زوره بینم لیره او نسر سامه با کم راو چی هیلم شونه بتوانه تنها ماسی گیر بگرید و مزانه آسانه دی با دست پیب کن رامی باشا براستیش تیکی جوانه ام شونه شونی راو کردم نانه به رامی و دتوانی لیره و بردشینه کن بباشی ببینی براست سیر که اما او بردانن که لرگا بوم باز کردی و پیوی ساری استاد دست بکر بین ام دی من زور نایابا و ام لیکا هموش دیگی تازه فیرم و بیزانم ابه پیشوی که خور البید اما خو من آماده بکین لبرو آماده ببو اوا ام برگی سلامتی لبرکم براستیم چاکت لبرکم بگر فواز من پیویستم دینیا چون که بی اوجتوانم خوام بپاریزم نا رامی نکه یرگیز دریا بکم بزانید تماشا و شپوله بیزانه که که بزهی به ایچ کسانه ایتا و که روبروی بیتا و چون که دریا وک دریا چه مبارکانی تر نیه که بینیو تن دریا گوره و هیزه که زوری شیه هیا دریا ما ترسیداره و لبرکرنی برگی سلامتی پیویسته پیم ها بیلمه بسته تیه گشتم ای کواته با برگه کد لبر نکردوه ها؟ پیم بلا تو لیم تو رای فواز؟ نه لی تو را نبوم او ری که کونم بیر کوتاو که لدریا دا نقم بو ای کد رزگاری نکرد؟ رنگ بمتوانی ایا لخن کان رزگاری کم اگر برگی سلامتی لبرب کرده سیر که فواه را چونه استا؟ لیمیت؟ زور باشا آفرم رامی ابیم پرتیش لبر کی ها؟ بو چی دیر قاپیش شون گورم؟ ام پرتیشی گیتری هیا اما رزگار دگر لمدرسی ام بردلینجانی ایره زور چاکا، شتی کی باشا اما قماشی کی بهید سیر که پیویست خورگ آمده بکن که عزام زور چاکا اکری شوازی آمده کردنیم خوراکم با باسته که عزام ابه گوشت سورکن جوان بقرت یعنی دوه اول جوان با قلابکه و بی بستی آه براستی شوازی که آلوزا پیویستی براهنانی که زور تفری بی واز دو بینا سیر یویکا براستی دیمانی که زور جوانا ابیر لیستوه لگلم دیمانه را بید رامی ام دیمانه زور نایابا ماوی که زور وارا هاتم خور حالاتم تنها لپشتی شاخکانو ببینم ولم ام دیمانه براستی زور جوانا دیمانی خور لیره هسته که پی بخشه کپرا لهیوا ها دست بکر بون وارو پیویسته امش دست ببکین و دیار شارزایی که زور هیلم جور غاو کردنه فوازوانیا او چیه که؟ داوکه بم بازنه و بسته تو بوی مازدگه نتوانه دارکه بجولینه با ماسی توتی هنده بهیزا؟ بله زور بقوته چون که قوتی اگه تن زیگه تنک زیادریش ای اویان چونه؟ زور چاکه هنگاو یکم اوی ماسی توتی که خوراکه ابینید دست دکات بر راکشان و جولاندینی تاوک و دلنیا دبی لسلامتی خوی دواتر اچه برو خوراکه بهیزی که زور زور قب ایا لخوراکه و رای دکشه برو خواره و بخیرهی که زور زور لوانه راوچکه بم شوی بخنچه لبرو آگاد دخود ده استا کارکه زور خوش بو للم وانو ری منه دای دستو که بلام آگا در بر رامی او چی بوام لیهات فواز او یزی گرانوی رامی چون کبیر چو سوری داوکر رک بخی اما یکم جاره لدریا راوکم رنگ بهش لشان مو اوم بیر چو بیتا و بله سر که فواز پیمو بیهات اگر او ماسیه بی پیوستی بسی قناغا جوانا او ماسی توتیا جو بگیر رامی حال کردنوی داوکه کاری که زور گرنگا ابه بخیرهی حالی که توا ولکاتی حال کردنوی داوکه دا ابه چنجار گیاری با ماسی کب که و بم کارش دوتری حال گرانوی هیست اگه در بر رامی با جوانی سیری که ای خوایا آخری که توانی من ماسی توتی راو بکین سیر کن دارکم برو دریا که اروا سیر کن بخیره دارکم بگره رو رامی آیا تو باشی؟ هیچ کشم نیا بلام زور به هزرای کشه استامن چی بکم فواز فواز چی بکم کرداری الگرانوی هزت بیر بیو انجامی بدر رامی دارکم بزولن برو سر و بخواره و آفرم رامی آفرم دایستا با خود را کشا اما چه لبردم ما او ماسی نامده نامده؟ نامده جوره که لماسی انقلیس انقلیس؟ نه توانی دستبرداری ماسی انقلیس و ماسیانه تر بید که لگل ماسی توتی آجی کواته بختم لیکم راو کردن مدریا دا ماسی که چاوروان نکراوا بله یوا دیاره براستی سرسام بوم ام شوازه پی اوتری و شکر نوی انقلیس ای با چی وشکی که تو سر یکی راو چکن؟ لبروی ام انقلیسه یکم ماسید بو بوی ابلم شونه بردک دانی بوی ادگاری منم بردلی ردا انم بو اوی گر رو جکات مو بو ام شونه یکم راو کردنم بیر بخاطه و لدریا دا پیم بلند چونه او دوباره گرانه و ابه در زگان دایم قد بیریان نچه توا او چی تانمه اید زی گوش که ماسیکان هاتون دیستان ماسی گوش که ماسیکان بزنون ئێمە دزنین. ئێوە دزن هەڵێن زیندەوەرە دەریاەکان بدزن کە ئێمە یانپارێزین لەلایەن کۆمەڵەی ڕاوچیەکانەوە. ئێستا بە یاد دوایی بێ لەسەرم کاریکی یەکە سزا ئادرێن. دەی هەر ئێستا ئەوشانی زیوتانە بیادێنەوە. ڕەشەمان لێیەکە. ئەوە باسی چیەکەی کابرا؟ پێم بڵێ. ه؟ ئەوە چێڵێ، ئێمە ئەمانوێت تەنها بۆ خۆمان ماسی ڕاو بکەین. پێم بڵێ، ئیتر بۆ بەردزیتەوان بارمانەکەی کابرا؟ حقت چیه به ما؟ پیویست نگه هول بی بی اصلا یعن بشتی ترب من درسته وزده ها سو کوتا نشینه نه بینن دور کونه و لسر وکی راو چیه کن بس واز بین نگینه اوی پیتان خوش نیه بینن او کرا گنجکیه ها؟